dobrej wyżynie profilaktyce polegającą właśnie na badaniu na szczepieniach. Ten program, który realizujemy, daje taką szansę, dlatego zapraszam wszystkich serdecznie do korzystania. Dzisiaj chcemy sobie dostać, że panie wyszło, zapraszamy co na wyszło, że jest tyle, zapraszamy co na wyszło, że jest tyle, zapraszamy co na wyszło. Sekretarz generalny NATO na prostu zajmuje się Polską, bo ma to się kontrolę z państwem, że oczywiście jest to wyzwanie, że to nie jest to wyzwanie, że to nie jest to wyzwanie, że